ครนี้ก็ไม่ได้มีการเทศนาหรือว่าถวายความรู้อะไรมากมายนัก อยากจะบอกพระคุณเจ้าที่บวชเข้ามาแล้วบางท่านก็นึกว่าตัวเองนั้นปฏิบัติไม่ได้บ้างบางท่านก็โทษตัวเองว่าบุญน้อยบ้างบางท่านก็โทษตัวเองว่ามีอายุขัยบ้างคงปฏิบัติอย่างหนุ่มๆไม่ค่อยได้บางท่านก็บอกว่ามีเวลาน้อยมากนะแล้วฝึกมากเกินไปหาว่าเป็นอย่างนั้นอีกนะเอาขอให้ทุกท่านนั้นหลับตานะหลับตาและตั้งใจฟังหลวงพ่อสักนิดหนึ่งนะหลับตาเมื่อหลับตาแล้วขอให้ทุกท่านนั้นกำหนดอยู่ที่จิตของท่านคือตรงหัวใจอ่ะนะการนั่งกรรมฐานครั้งแรกเนี่ยจิตหยาบมันยังค้างๆอยู่ในท้องอยู่ในอารมณ์ของท่านท่านจะต้องสูดลมหายใจแรงๆลึกๆดึงลึกๆแล้วค่อยๆ คลายลมนั้นออกมาให้ท้องแห้งแล้วค่อยๆปล่อยลมออกมาพอลมละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยอาการหายใจของเรานั้นจะไม่ติดขัดในการเจริญภาวนาแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้จักคลายอารมณ์หยาบก็คืออารมณ์ที่ไม่ดีอ่ะที่มันอยู่ในจิตในสันดานอยู่ในท้องนะในอารมณ์ที่เราคิดพอเมื่อจิตมันละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยการเจริญภาวนาลมเข้าลมออกนั้นจะติดขัดนะทีนี้บอกขั้นแรกนะขั้นแรกให้จับไว้ขั้นที่สองเนี่ยให้นึกถึงตัวเองก่อนนึกถึงหน้าตัวเองสิบางท่านอยู่มาก็คงนานโขยี่สิบกว่าปีแล้วที่มาบวชเป็นพระเคยนึกถึงหน้าตัวเองไหมนึกให้ได้สิดูสิว่าตัวเองหล่อเหลาขนาดไหนนะอันนี้ไม่ใช่มาเทศนาเป็นการบอกแต่ละจุดนะบอกแต่ละจุดขอให้พระคุณเจ้านึกถึงหน้าตัวเองเมื่ออารมณ์เนี่ยมันจับอยู่ที่ใจใจก็คือจิตนะเปรียบเสมือนกสิณอย่างหนึ่งก็คือเป็นอุบายที่จับไม่ให้จิตเนี่ยฟุ้งซ่านไปที่อื่นเมื่อมองถึงตรงดวงใจก็คือหัวใจของเราแล้วเนี่ยให้นั่งนึกสร้างมโนภาพดูตัวเองให้เห็นตัวเองนั่งอยู่นั่งอยู่กับที่นั่งนึก นั่งนึกถึงตัวเองว่าตัวเองกำลังนั่งท่านี้ท่านี้นะคราวนี้อาการนะจะบอกอาการให้ว่าอาการปิตินั้นน่ะมันแตกต่างกันแต่ละองค์นะนั่งทำสบายๆทำจิตใจอย่าดึงลมหายใจยาวเกินไปแล้วก็อย่าดึงลมหายใจเนี่ยสั้นเกินไปให้หายใจเนี่ยเป็นปกติที่เราเคยหายใจอยู่นะทำยิ้มยิ้มคือจิตเป็นเมตตาท่านหน้าบึ้งเนี่ยแสดงว่าฤทธิ์เดชยังมีโทสะอยู่คนเรานั้นถ้ามีอารมณ์ดีเท่านั้นจึงจะยิ้มได้นะให้เรานั่งนึกถึงตัวเองเนี่ยนั่งนึกมโนภาพตัวเองว่ากำลังนั่งอย่างนี้รูปร่างเราเป็นอย่างนี้ที่จะบอกอาการแต่ละท่านนะ แต่ละท่านนั้นมีจริตก็คือมีอุปนิสัยอุปนิสัยนั้นต่างกันบางคนธาตุไฟมากก็เป็นคนที่โกรธง่ายนะโกรธง่ายนึกถึงตัวเองไว้นะไม่ต้องเก่งทำเรื่อยๆไปมีเก่งหลายองค์นะเก่งมากหลายองค์คราวนี้เนี่ยเราเนี่ยได้เคยแต่ใช้อารมณ์เนี่ยพิจารณาผู้อื่นแต่ไม่เคยพิจารณาอารมณ์ของตัวเองไม่เคยพิจารณาร่างกายของตัวเองเพราะไม่มีใครบอกแต่วันนี้หลวงพ่อจะมาให้เราเนี่ยพิจารณาดูเรือนร่างของตัวเองนะดูเรือนร่างของตัวเองคราวนี้ว่าคำว่าจริตเนี่ยก็คืออุปนิสัยพ พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้สอนพระภิกษุสงฆ์เนี่ยให้เหมือนกันทุกองค์หรอกนะท่านจะดูวาระจิตนะท่านจะนั่งตอนเช้าเนี่ยตอนตีสี่เนี่ยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะนั่งตรวจดูอนิจจสัจว่าท่านจะไปโปรดตรงไหนบ้างท่านจะโปรดใครโปรดตรงไหนแต่ท่านจะไปโปรดเนี่ยท่านจะต้องรู้จริตของบุคคลคนนั้นด้วยว่าคนคนนี้มีความโกรธมากนะคนนี้มีความพยาบาทมากคนนี้ขี้น้อยใจคนนี้ไม่ช่างพูดแต่จิตใจนั้นคิดแต่เรื่องอกุศลนะนี่คือสภาวะจริตแต่ละคนสิ่งเปรียบเทียบให้ดูให้รู้เห็นว่าในระหว่างพี่น้องพ่อแม่คานตามกันมาเนี่ยยังมีอุปนิสัยใจคอเนี่ยไม่เหมือนกันแม้แต่คู่แฝดที่ออกมาจากท้องเดียวกันก็ยังมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยเราต้องฝึกตามจริตของเรานะเราจะต้องหาอุบายแต่ละบุคคลแต่ละคนนะฮะที่นั่งที่นี้เนี่ยมีความเป็นพระเหมือนกันเท่านั้นแต่ต่างจิตต่างใจกันด้วยบุญวาสนาในสภาวะที่สะสมไว้ในอดีตชาติจึงมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันด้วยฐานะด้วยสติปัญญาคือความรู้นะแตกต่างกันบางคนมีความรู้มากแต่ไม่มีฐานะบางท่านมีทรัพย์สมบัติมากแต่ไม่มีปัญญา อะไรจะทำให้เกิดปัญญาได้พระพุทธเจ้าท่านสอนพระภิกษุสงฆ์เนี่ยไม่ยากเลยหัวใจของพระเนี่ยมีศีลสมาธิมีปัญญาคนที่จะมาเป็นพระได้ดีที่สุดเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวนักวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องทำอะไรก่อนแต่หลวงพี่มหาท่านก็พยายามวางพื้นฐานให้นะวางหลักเพื่อไม่ให้เป็นไม้หลักปักเลนเป็นหลักเป็นเสาเอกให้กับพระคุณเจ้าทุกรูปนะด้วยอาการต่างๆการเดินการนอนการนั่งการยืนสอนระเบียบสอนกฎข้อบังคับว่าทำสิ่งนี้ถูกทำสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้คารวะเขาทำสิ่งนี้พระทำสิ่งนี้คารวะทำได้แต่อีกสิ่งหนึ่งพระคุณเจ้าทำไม่ได้หลวงพี่มหาพยายามตีคอกล้อมจะเชื่อได้ว่ามนุษย์ทุกท่านเนี่ยอย่างพระคุณเจ้าเนี่ยเคยปล่อยจิตปล่อยใจเนี่ย ตามลำเพอใจจากตระกูลที่สูงบ้างต่ำบ้างมีการศึกษาสูงบ้างต่ำบ้างในสภาวะความเป็นอยู่จากอนิยกรรมที่กระทำไว้จึงโทษใครไม่ได้จึงเกิดมานั้นอยู่ในวงตระกูลที่รวยบ้างจนบ้างบางคนหาเช้ากินค่ำก็ยังไม่พอกินนะบางคนรวยแล้วก็ไม่เคยมาถูกฝึกปรือแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเมื่อบวชมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วท่านไม่ให้ยึดติดวงตระกูลท่านให้มีความเสมอภาคมีศีล227ข้อเป็นที่ยึดมั่นมีพระธรรมวินัยเป็นเกาะกำบังเป็นข้อบังคับให้พระสงฆ์เนี่ย มีจริยวัตรงดงามดังที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระสงฆ์ไว้ทีนี้เรามาทำความเข้าใจอีกนิดหนึ่งทำจิตนิ่งๆมันจะคันก็ปล่อยมันคันมันจะเมื่อยก็ปล่อยมันเมื่อยเพราะเราทำจิตจับไว้ที่ใจแล้วเรามานั่งพิจารณาว่าร่างกายเนี้ยตรงไหนมันเป็นของเราบ้างนะนึกสิเอาส่วนหยาบๆก่อนหัวก็มีขี้หัวตาก็มีขี้ตาหูก็มีขี้หูปากก็มีขี้ปากขี้เสลดขี้น้ำลายจมูกก็มีขี้มูกเฉพาะหัวของท่านนี่ก็ซุปเปอร์ขี้แล้วท่านลองนึกตามหลวงพ่อพูดไปท่านนึกเข้าไปในหนังของท่านที่ว่าอะไรมันอยู่ใต้หนังท่านเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดใหญ่น้ำเลือดน้ำเหลืองมีแต่หนังที่มันห่อหุ้มดูแล้วไม่ทุเรศท่านลองนึกสิว่าท่านเคยถูกอะไรบาดมือบาดเท้าไหมอะไรมันบาดท่านและอะไรมันออกมาจากตัวท่านเลือดของท่านนั้นทั้งหอมทั้งหวานไหมมันเหม็นคาวนะเลือดคนเนี่ยมันเหม็นคาวที่คือส่วนที่มองเห็นท่านลองนึกซิว่าหลุดจากหนังเป็นเนื้อเยื่อนะเขาเรียกว่าหนังกำพร้าเนี่ยหลุดจากหนังกำพร้าก็เป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดใหญ่มีไขมันมีกล้ามเนื้อมีอะไรเป็นโครงสร้างมีกระดูกท่านลองนึกถึงตัวเองให้เป็นซี่โครงดิเป็นกระดูกเลยตอนนี้ตั้งจิตนั่งสบายๆนะใครเมื่อยก็นั่งให้เลยสบายๆนะเปลี่ยนกิริยาบทนั่งให้สบายๆได้แต่ให้นึกนะอย่าเพิ่งลืมตาลูกอย่าเพิ่งลืมตานั่งสบายๆฝึกกับหลวงพ่อให้นั่งตามสบายเอาทุกท่านนึกถึงตัวเองให้เป็นโครงกระดูกท่านเคยไปเผาศพไหมเคยเห็นโครงกระดูกคนตายไหมท่านก็มีโครงกระดูกอยู่ในตัวของท่านแต่ท่านไม่ได้พิจารณานึกดูสิแล้วในโครงกระดูกเนี่ยมันมีอะไรบ้างท่านลองพิจารณาลงไปลึกๆในซี่โครงเราเนี่ยในช่องท้องช่องตัวเราเนี่ยเอาส่วนที่เล็งเห็นก่อนจากปากก็มีฟันจากฟันก็มีขากรรไกรที่มีกระดูกเป็นชิ้นๆจากลิ้นก็มีน้ำลายมีต่อมน้ำลายมีน้ำหล่อเลี้ยงสิ่งไหนที่เป็นเรื่องดีบ้างในตัวท่านเฉพาะน้ำลายเนี่ยท่านลองถุยใส่คนข้างๆดูสิว่าคนข้างๆจะขยักขยแยงไหมแสดงว่าในร่างกายคนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นสิ่งปฏิกูลทั้งนั้นเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงเป็นสิ่งปฏิกูลเปื่อยเน่าไปทั้งสิ้นเฉพาะช่องปากเนี่ยมีขี้เสลดมีน้ำลายมีขี้ฟันมีเศษอาหารคาอยู่ตามร่องฟันยิ่งในจมูกมีฤทธิ์สีดวงเข้าไปอีกยิ่งเหม็นใหญ่ท่านลองนึกซิว่าตอนเช้าๆท่านตื่นขึ้นมาเนี่ยปากท่านหอมไหมนี่กำลังสอนสมาธิเขาเรียกว่ากำลังสอนให้ท่านรู้จักอาการ32ของท่านซะก่อนนะท่านลองมองลึกไปว่าในลำคอเราเนี่ยมีอะไรมีหลอดอาหารหลอดลมหลุดจากหลอดลมแล้วก็มีกระเพาะอาหาร ค่อยๆนึกตามหลวงพ่อไปท่านลองนึกซิว่ากระเพาะที่อยู่ในท้องของท่านเนี่ยมีทั้งเศษอาหารเก่าจากเมื่อเช้าที่เราทานเข้าไปและมีเศษอาหารใหม่อีกที่เราฉันไปเมื่อตอนมื้อเพลและเมื่อกี้เนี่ยเราดื่มน้ำปานะเข้าไปอีกมันไปรวมอยู่ที่ไหนลองนึกไปเรื่อยๆมันก็รวมกันอยู่ในกระเพาะของท่านนั่นแหละและท่านลองนึกที่ว่าเศษอาหารนะที่ใส่ปิ๊บทิ้งกันทุกวันเนี่ยที่เขารวมกันหลายๆอย่างเนี่ยมันน่าขยะแขยงไหมลองนึกสิที่ท่านเนี่ยฉันสารพัดลงไปเนี่ยมันก็อยู่ในท้องของท่านนั่นแหละเวลากลิ่นเหงื่อออกมาเนี่ยมันหอมหรือเหม็นเหม็นคุ้งเลยนะสิ่งที่ออกมาแต่ก็ไม่มีใครบอกท่านไม่เคยมีพระองค์ไหนที่จะสอนท่านมาพินิจพิจารณาอย่างละเอียดอย่างแท้จริงนะดูสิ่งดูต่อไปนึกต่อไปว่าเศษอาหารเนี่ยมันอยู่ในปิ๊บที่เขาทิ้งรวมกันหลายๆอย่างเนี่ยมันอยู่ในท้องท่านหลุดจากกระเพาะอาหารเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ในลำไส้ท่านลองคิดดูสิว่ามันมีอะไรอยู่ท่านลองคิดดูสิในลำไส้เนี่ยก็มีกากอาหารที่ลำไส้เนี่ยดูดเอาสารอาหารเนี่ยออกไปแล้วก็คืออุจจาระก็คือขี้จากกากอาหารเนี่ยมันอยู่ในไหนท่านลองนึกไปมันก็อยู่ในท้องท่านนะมันอยู่ในท้องท่านแล้วในท้องของท่านเนี่ยเปรียบเสมือนถุงที่ห่อขี้อยู่แต่มันอยู่ข้างในเนี่ยเราไม่รู้เลยเวลาผายลมออกมาก็เหม็นมากขอให้ทุกท่านนั้นตรงต่อสู้กับความทุกขเวทนานะฮะถ้าเราไปสนใจอยู่กับความปวดเมื่อยเนี่ยจิตเราจะไม่เป็นสมาธิหลวงพ่อบอกว่าจับไว้ที่ใจทิ้งกายแล้วตอนนี้เราไม่มีกายเพราะเราเนี่ยตามใจกายมาพอสมควรกายต้องการอะไรก็หาให้มันเป็นแผลหน่อยก็รีบหายาทาหิวหน่อยก็ต้องรีบหาอะไรกินเมื่อยหน่อยปวดหน่อยก็ขอพักขอเหนื่อยขอนอนแต่วันนี้เราไม่มีกายจับไว้ที่จิตเลยลูกจับไว้ทุกองค์เนี่ยกำลังได้สมาธินะครับท่านอย่าคิดว่าท่านปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรหลวงพ่อยังอิจฉาว่าทุกท่านนั้นมีกายเหลืองเหมือนดั่งทองแล้วตอนนี้เมื่อกายกรรมมันหลุดออกจากเมื่อคืนนี้เห็นสัตว์ต่างๆเกลื่อนสลาเลยออกมาเป็นแสงต่างๆเหมือนกับหิ่งห้อยที่บินกันจ้าละวันไปหมดจึงบอกพวกเราว่าใครเป็นคนที่ล่าสัตว์มีสัตว์ใหญ่มีไก่มีหมูมีเก้งมีกวางเต็มไปหมดมีนกมีอะไรเต็มไปหมดมากยิ่งกว่าคอกเลี้ยงยิ่งกว่าฟาร์มอีกเมื่อคืนนี้สองวันแรกเราจึงมีความปวดเมื่อยเจ็บระบมไปหมดเปี้ยเพียอยากจะตะหลับอยากจะนอนบางท่านมีกรรมมากหลุดพอหลุดแล้วเป็นไข้เลยนอนอยู่สององค์นั่นกำลังแพ้กายกรรมอยู่กำลังแพ้อยู่ขอให้ทุกท่านนึกนั่งนึกถึงตัวเองเมื่อนึก จำตัวเองได้ก็ให้นึกถึงเป็นโครงกระดูกและท่านจะไม่เมื่อยนะหายใจเข้าตามปกติหายใจออกตามปกติแล้วก็ให้ภาวนาตามที่เราเคยปฏิบัติบางท่านหายใจเข้าพุทธบางท่านหายใจเข้าแล้วยุบหนอพองหนอก็ตามแต่ตามที่เราจะกระทำให้นะเมื่อพิจารณาเห็นแล้วไหมจะอ้วกมาหนึ่งองค์แล้วอ้วกเลยจะอ้วกใช่ไหมครับขยงเกิดความขยักขยงขยงตัวเองแล้วคราวนี้เราจะได้รู้แห่งที่มาที่ไปทำไมเราจึงเกิดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวัฏฏะคือการเวียนว่ายตายเกิดเกิดเพราะกรรมรากเหง้าแห่งกรรมกรรมที่เรากระทำไว้เริ่มแรก